noi iar acasă. Al tău tată în pridvor de demult te așteaptă. Vino iar acasă, fiu plecat în depărtare, tatălui e dor de tine, se uită în zare. Plânge și te așteaptă tatăl tău bătrân în poartă, că a trecut atâta vreme și nu te mai vede. Fiu plecat în depărtări, plângind deznădejde. Prin străini nemângăiat, vino nu te pierde. Vino iar acasă, fiu plecat în depărtare, tatălui e dor de tine, se uită în zare. Vino că te așteaptă tatăl tău bătrân în poartă, vino fiule acasă, tatăl tău te iartă. Fiule risipitor, ți-ai pierdut averea, dar acasă tatăl tău ți-a păstrat iubirea. Vino iar acasă, fiu plecat în depărtare, tatălui e dor de tine, se uită în zare. Plânge și te așteaptă tatăl tău bătrân în poartă, că a trecut atâta vreme și nu te mai vede. Vino fiule pierdut, tatăl te iubește, și orice ai fi făcut, nu-ți mai amintește. Vino iar acasă, fiu plecat în depărtare, tatălui e dor de tine, se uită în zare. Plânge și te așteaptă tatăl tău bătrân în poartă, că a trecut atâta vreme și nu te mai vede. Așteaptă tatăl tău bătrân în poartă, vino fiule acasă, tatăl tău te iartă.